Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Argun Yum sunuyorum. Telefon numaramız 212 alan kodu 343 4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını çift ve çift ve çift ve.acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünden dinleyebilir. Dilerseniz kopyalayabilirsiniz. Program destekçimiz bugün Huriye Alacakaptan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, İTÜ öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Arkan abi. Şimdi gündemimizde tabii afet konuları var. Miktat Bey de, Miktat hocamız da çok sever afet konularını. Ne zaman başı sıkışsa afetten hemen bir dünyanın bir tarafında kopan bir fırtınadan bilgi almaya çalışırız biz de ondan. Bugün tabii Harvey'i konuşmak için bir araya geldik. Elimizde de o konuda yazılmış bir makale var. Üzerinden geçeceğimizi düşünüyoruz. Ama bir yandan da tabii sadece Amerika'nın o köşesinde, Houston'da, Texas'ta ortaya çıkan bu büyük felaketle iş bitmiyor. Aynı anda dünyanın başka yerlerinde de çok büyük çaplı olaylar oldu. Fırtınalar oldu, yağmurlar oldu. Özellikle yağmurlar. Zannediyorum Uzak Doğu'da, Güneydoğu Asya'da 40 milyon kişinin etkilendiğini okuyoruz basından. Bunların içinde de bini aşkın ölmüş veya kaybolmuş insan var zannediyorum. Afrika'da, Nijer'de ve Nijerya'da gene yağmura bağlı olaylar var. Bir yandan da şu sırada gene Meksika Körfezi'nde güç toplayan veya ilerleyen bir Irma'dan söz ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bütün bu olup bitenleri? Arkın abi, önce sana bir sırrımı söyleyeyim. Yeni bir sır. Şu anda ben Kızılay Genel Başkan Danışmanıyım. Afrika'ya gitmeyi planlıyoruz. Bu afet bölgelerine. Afet bölgelerine. Şimdi dünyada yeni bir yaklaşım var. Kızılaylarda da bu yaklaşım benimsiyor. Yardımdan çok önleme. Yani bu sel oluyor mesela şimdi burada. Diyelim veya işte tabii ki Amerika yardımına çek halimiz yok. Ama Afrika, işte Bangladeş gibi bu tür yerlerde sel oluyor. Sürekli insanlara yardım yapıyorsunuz. Sonra unutuluyor, tekrar sel oluyor. Ölenler ölüyor, kalan kalıyor. Şimdi buradaki amaç, selden önce ne yapabiliriz biz bunlara? Selden etkilenmemesi için. Doğru değil mi? Yani yaklaşım şimdi böyle olması gerekiyor. Bütün dünyada yani. Şimdi kızılaşlar da böyle yaklaşmaya başladı olaya. Önleyici hareketler yani. Yara sarmacı. Tabii. Bu yani. Yara sarma da bizde çok öne çıkarıldı. Çıkıyor falan. Evet, pek, ama pek de bir yara saramıyoruz biliyoruz. Yani mantıklı değil yani. Ölen ölüyor, kalan kalıyor. Ondan sonra yani yara yapıyoruz bir şeyler ama eğer yani getirmiyor gidenleri tabii. Şimdi bu mesela ben bir ara şeye gittim. Mozambik'e gittim. İslam Kalkınma Bankası çağırdı. Orada da hep sel problemi var. Yani bu Afrika'nın bir öbür doğusunda. Tarafı. Evet. Yani bu Nijer, bu taraflar, bu bölgeler, bunlar böyle dümdüz arazi. Kıpkırmızı bir toprak. Böyle bataklık çoğu. Kirlik bir toprak. Kir böyle kırmızı ya, nedir o bilmiyorum. Böyle bir acayip bir toprak. Yani rengi de böyle demir midir onun içindeki o rengi veren bilemiyorum. Böyle bir şey, düz ve bataklık. Yani çok büyük yağmur olduğu zaman zaten su seviyesi yüksek. Her taraf bir anda büyük su basıyor. Kaçacak tepe dağ da yok bu bölgelerde. İnsanlar, hayvanlar, fareler, yılanlar hepsi aynı ağaca çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sonra diyorlar ki işte ben gittiğim zaman Mozambik'te işte bu mahallede 10 kişi selde öldü. 7'sini timsah yedi diyorlar. Timsahlar geliyor, alttan toplayıp yiyor bunu insanları. Yani çok değişik, çok farklı bir coğrafya, çok değişik bir problem yaşanıyor. Amerika'da tabii ki durum farklı. Yani bu özellikle işte şu anda Irma şeye doğru gidiyor. Tam Florida'ya. Uçtan vuracak böyle. Tam böyle o yarım adamın ucundan Ama sonra tam ortadan mı gidecek, doğudan mı gidecek onu bilemiyorlar. Tam kestirilene. Batıdan mı gidecek ama... Ama modellemişlerdir onu. Evet, şu model olursa belli. Şu olur, bu olursa bu olur. Model belli. Ama yine ama şey yani o uç kısım Florida'dan o Tallahassee'ye kadar, o başkent Tallahassee, o arayı tahliye etmek istiyorlar. Gönüllü mü? Yok, zorunlu. Bu sefer zorunlu. Şimdi gönüllü tahliye olduğu zaman insanlar, genellikle bizde de aynı şeydir, suyu görmeden tahliye olmuyor. Yani böyle bir durum var. Hatta suyu görse de olmuyor böyle. Hatta Amerika'da meşhurdur. Hurricane partiler vardır. Öğrenci okullar açıkken böyle olursa, ki şu anda okullar açıktır Amerika'da. Hurricane parti yapar öğrenciler. Tahliye değil yani. Okul ders mers yok. Haydi parti ederler. Onunla ilgili çok fıkralar, hikayeler vardır böyle işte. Ne yapıyorlar? Bodrum'a mı iniyorlar? Yok yani? Ya bir katta bir yerde parti yapıyorlar yurtlarda filan. Hatta bir ara partiye gelen insanların, gelmesi beklenen arkadaşların camın önünden el sallayarak sel suylarına geçtiği de anlatılır bu partilerde. Kara mizah. Evet, onlar var. Hatta şeyler vardır bu. Mesela çok dindar bir tane Amerikalı. Bu gönüllü tahliyede geliyor işte polis. Diyor ki boşalt burayı. Boşaltmıyor. Sonra sular yükseliyor. Helikopter geliyor. Boşalt. Yok boşaltmam diyor. Beni diyor Tanrı koruyacak diyor. Boşalt boşaltmam. Tanrı koruyacak. Ben ona güveniyorum diyor. Derken gidiyor boğuluyor. Öteki tarafa gidiyor. Tanrım diyor ben sana güvendim diyor. Beni kurtaracaktın diyor. Koruyacaktın diyor. Bak diyor öldüm diyor. Nasıl bir iş bu diyor. O diyor ki ben sana diyor polisi gönderdim. Dinlemedin. Helikopteri gönderdim, dinlemedin. Yani böyle hikayeler çoktur Amerika'da. Evet. Mesela bu Texas tarafında geçendeki Harvey'de mesela Galveston var orada meşhur. Evet. 1800'lerde orada çok büyük bir ölüm oldu, yıkım oldu. İşte orada da bir tane balıkçının hikayesi vardır böyle. Ders kitaplarında geçer bu. Balıkçı şey olmuş nedir? Bir parametre ısmarlamış postaneye gelecek. Postanede yani yürüme mesafesinde 1800'lerde burada ya atlan gidiyor ya da işte yürüme. Yürüme mesafesinde bir günlük yol. Bir günlük yola gidiyor, termometreyi alıp geliyor Galveston'a. Bakıyor ki termometreyi çıkarıyor şeyden. Bakıyor ki termometre hurricane gösteriyor. Tayfun gösteriyor yani. Evet. Tropikal fırtına. Bakıyor hava güneşli. Sallıyor parametreyi pardon. Parametre yine çok düşük basınç gösteriyor. Bu diyor bozuk diyor. Tekrar geri gidiyor. Bir günlük yola geri göndermek için bozuk parametre gönderdiler bana diye. Gidiyor veriyor postaneye parametreyi. Yenisi gelecek gidip alacak. Tekrar köyüne dönüyor. Bir bakıyor ki köyü yok diyor. Yerle bir olmuş. Böyle hikayeler var. Çünkü eskiden uydu yoktu, meteoroloji uyduları. Barometreyle yeter. Barometreyle işte tam adam gözünde, tamam mı? Görmüyor şeyi. Yani böyle çok şeyler var Amerika'da, hikayeler. Şimdi tabii bu ölümler azaldı çünkü erken uyarı var. Yani uydularla bunların daha Afrika'nın kıyısında tropikal dalgayken, dalga, tropical wave diyoruz. Tropikal dalgayken bile belirlenebiliyor. O dalgadan... Bu tayfunun başlangıcı. Başlangıcı, evet. Ta orada dalga olarak belirleniyor. Sonra bu yavaş yavaş... Uzay resimleri var yani. Var, görüntüler. Büyük hareketler takip ediliyor galiba. O hale gelmeden. Çok daha önce böyle gelme. Küçük bir dalga şeklinde bile. Ondan sonra bir disturbance oluyor. Bozuntu böyle. Ondan sonra siklon şey oluyor, bir organize oluyor. Daha tropikal siklon böyle. Daha hurricane ya da tayfun seviyesine gelmemiş. Aşamaları var bunun bu şekilde. Şimdi bu zaten bunlar var ya, bizim bu Türkiye'de olan bu gök gürültülü fırtınalar var. Ben onlara boran diyorum. Türkçesi yani oraj diyorlar Fransızcası. Türkçe'de boran işte. Şarkısı, türküsü bile var. İşte yağmurdan, yağmur, boran falan gibi böyle bir sürü türkü var. Musa Eroğlu'nun bile türküsü var ya. Yani. Neyse bu bizim bu gök gürültülü fırtınaların binlercesinin bir araya gelmesine oluşuyor bu tayfunlar. Şimdi bunlar şimdi... Argun abi, şimdi problem şu. Türkiye'de olmayan bir olaya isim vermede problem yaşıyoruz. Şimdi bu Amerika'da olunca yerel adı bunun Hurricane. İşte bunun şeyde Japonya tarafında tayfun. İşte Hindistan'da siklon diyorlar buna. Aynı şeyin değişik adları. Evet, yerel adları. Şimdi Türkiye'de olmadığı için biz buna ad koyamıyoruz. Mesela şimdi yağmurun da yerel adları var. Mesela Amerikanlar rain diyor. Regen diyor, Almanlar işte, Araplar rahmet diyor. Ama biz yağmur diyoruz hepsine birden. Şimdi bu hurricane'ler bizde olmadığı için bizde en kuvvetli olan rüzgar nedir? Kasırga. Bunlara kasırga diyoruz. Ama kasırgadan da kuvvetli bunlar. Ve bunlar kasırga gibi değil. Kasırga düz esiyor. Bunlar kendi etrafında Mevlana gibi böyle Mevlevi gibi dönen eserek rüzgarlar. Çok farklı yani. Şimdi bizdeki kasırgaysa bu kasırga değil. Eğer bu kasırgaysa bizdeki başka bir şey. Yani fiziksel anlamda baktığın zaman şimdi bunların ismi yani bana göre tayfun hepsi. Türkçe daha uygun tayfun. Türkçe'de de var olan. Evet yani tayfun diyecek demek gerekiyor. Şimdi buna bazen hortum, tornada diyenler de oluyor tornada. Böyle bir karmaşa var yani burada. Şimdi hocam bu gelip vurduğu zaman kıyıya bunun eteklerinde, kıyılarında bir sürü hortum da oluyor. Yani çok kuvvetli rüzgarları var. Bir de dönen içinde hortumlar var. Bununla beraber içinde yıldırımlar var. Evet. Bir de aşırı yağmur yapıyor. Var. Bir de denizin suyunu kapartıyor. Bunun merkezindeki basınç çok düşük olduğu için emiyor onu yukarı doğru. Storm surge deniliyor. Yani üç katlı apartmanın yüksekliğine geliyor kıyıda su miktarı. Şimdi bunun en önemli şey bu tayfunların en önemli enerji kaynağı güneş. Güneş enerjisi kullanıyor bunlar. Ya bak bunlar da yenilenebilir enerji kullanıyorlar yani. Vallahi. Güneş enerjisi kullanıyorlar ama nasıl kullanıyor güneş enerjisini? Güneşten gelen ışınlar. Isınan sular filan. Suyu ısıtıyor. Deniz suyunu ısıtıyor. Su ısınca su buharlaşıyor. Evet. Su buharlaşan su oradan buharlaşırken 600 kaloriyi alıyor. Denizden. Gidiyor bulutun içinde yoğuşunca bu güneş ışın enerjisini gizli olarak 600 kalori buluta veriyor. O yüzden bunlar su sıcaklığı ne kadar sıcaksa o kadar kuvvetli oluyorlar. Ve suyun üzerine giderken sıcaklığa bağlı olarak güçlenip zayıflıyorlar. Şu anda denizlerin sıcaklığı en yüksek seviyede. Yani zaman deniz, içinde, zaman en, yüksek içinde en yüksek seviyede. Deniz suyu sıcaklığı 26 derece geçtiği zaman bunlar tam böyle gelişim. Yani enerjiler çok büyük bir enerji alabiliyorlar. Zaten bunlar karaya vurduğu zaman bu enerjileri kesildiği için ölüyorlar. Yani karaya vurduktan sonra boşalıyor, katekolleri düşüyor şu anda. Şimdi bunlar yol üzerinde sıcak suya yakalandıkça sıcak suyla beraber kuvvetlene gidiyor. Soğuk suda zayıflıyor. 1-2 kategori düşüyor. Ama bu en azından kategori 3 olaraktan Florida'ya vurması bekleniyor. Pazar günü. Irma'dan söz ediyoruz. Irma, evet. Pazar günü en az 3 de vuracak. 3. Şu anda 5 civarında olduğu söyleniyor. Şu anda 5 tam böyle sıcak bir şey bulmuş havuz kendine. Okyanus sıcaklığında. Şimdi Batı Hint adalarının üstünde mi dolaşıyor şu anda? Yani o Karabiyanlarda dolaşıyor oralarda. O Karayipler'deki adalara. Hiç oralara ekledim ben yani bilmiyorum. Onlar da herhalde Porto Rico, saklandılar. Dominik, ya o Haiti, Maiti oralar zaten çok fakir. Onlar zaten bu harikanlar sürekli vuruyor bu tayfunlar. Zaten bunlar bu yüzden kalkınamıyorlar. Bütün paralarını bu yara sarmaya harcıyorlar. Zaten bu afetlere hazırlık yani bu mesela. Bir kalkınma problemi aslında. Yani ne kadar şimdi bizim gibi gelişmemiş ülkeler mesela Haiti, Porto Rico, hani Porto Rico yine Amerika şey yardımı vardı onda neyse. Bu ülkeler hocam bütün kaynaklarını bunlara harcıyorlar. Altyapısını yeniden yıkıyor bu fırtınalar, yeniden yapıyor. Ama altyapıyı normal zamanda yaparken de çok para harcayamıyor. Hatalar yapılıyor. Az para harcıyor. Ki para yani çünkü para yok. Oraya yaptığı yatırımı boşa gittiğini düşünüyor. Bizde de öyle. Mesela biz de pek sağlam bir yaptığımız zaman hani onu bir yatırım olarak düşünmüyoruz. Görülmemiş bir yağmur yağdı diyoruz biz mesela. Bizde hiçbiri görülmemiş hocam. Evet. Hepsi aniden de bastırıyor. Aniden de bir bastırıyor. Hafta önce de yağmur yağacak diyoruz. Fırtına geliyor diyoruz. Yok aniden o yine bastırıyor. Aniden basacak. Yani onun o anidini çok seviyoruz hocam. Ani olması bilmiyorum çok böyle nasıl bir şey yani. Bu anilik bizde moda oldu. Aniden bastıran yağmurlar. Peki, bir haftadır söylüyoruz arkadaş. Nerede? Peki siz o Mozambik'e gittiniz. Evet Mozambik'te. Yani yapılabilecek bir plan, bir öngörü çıkabiliyor mu ortaya? Şimdi Mozambik. Yani düz diyorsunuz. Düz, dümdüz. Su bir anda yükseldiği zaman. Suyun gittiği kilometrelerce kaçsan yine aynı yükseklikte. Yani yatay olarak kaçmak şey mümkün değil. Yani yatay tahliye mümkün değil. Bunu Harvey'de de yaptılar. Dikkat ettiysen Houston'da. Houston'da diyorum daha ötekinde. Harvey'de Texas öbür tarafında BD başkanı karşı çıktı tahliye edilmesine arabalara bindirilip insanların 2,5 milyon insanın arabalara konulup da böyle şehir dışındaki okullara işte spor salonlarına kaldırılmasına insanları yapmadı. Gerek yok bunun. Yok dedi çatılara çıkın dedi. Üst katlara çıkın dedi. Buna da biz düşey tahliye diyoruz. Yani iki türlü tahliye var. Şimdi bu Mozambik'te yapılacak şey de düşey tahliye. Başka kaçacak yani 100 kilometre gitsen yine bir metre yükselmiyorsun yani. Evet. Dümdüz. O yüzden benim tavsiyem onlara şeydi. Orada çok Çinliler yatırım yapıyor. Çinliler Afrika'da yani inanılmaz arazi satın aldılar. Yapıyorlar. Ben orada altyapıyla uğraşıyorlar. Her taraf inşaat halinde. Hep Çinliler yapıyor. Tabii o harfiyatı, hani bizde var ya harfiyat problemi. Ha, tepe olarak yığalım. Evet, yani. Tepe olarak yığın demedi ben onlara söyledim. Hiç şey, tepeler, yapın sonu tepe park şeklinde ve insanlar yani ağaçlardan da daha büyük ve daha şeyler. Hem yani Çinlere gösterin yeri, oraya adamlar koysunlar ya. Bilecek, düzleyeceksiniz bunları diye ben öyle bir öğüt verdim. Çok hoşlarına gittiler. Hem Çinlerin de işine geldi. Ha, ne diyorlar buna? Kazan kazan mı? Win-win oldu. Win-win durumu. Onlar da harfiyatı nereye dökeceğiz diye para harcamayacaklar. Öbür taraftan da adam tepeli böyle güzel yedi tepeli bir şehir olacak. Daha ne istiyor? Hocam biz biliyorsun esas itibariyle deprem konuşuruz ama evet. Şimdi gündem anlattı ki iş, afet işi sadece depremle sınırlı değil. Hı-hı. Dikkatinizi sadece depreme vermekle yetinmeyin. Sonuç olarak şimdi de söylüyorsunuz yani bir kalkınma işi bu. Afet yönetimi kalkınma. Afet yönetimini biz böyle tesadüfi veya gerekirse yaparız veya olur, olsa hallederiz. Da olur olmasa da gibi algılıyoruz evet. Ama evet. Öyle anlaşılıyor ki bu hayatın bir parçası. Evet. Bu doğayla olan mücadelemizi, doğayı gerilettik diye sevinirken doğa hızlı bir şekilde geri dönüş yapabiliyor. Şimdi bizdeki yağmurları son aylar içinde, son birkaç hafta içindeki evet. Hatırlarsanız şaşırdık. Bütün arabalarımız zarar gördü diye korktuk. Evet, benim araba hale delik deşik. Ne yapacağız Argun abi? Bekliyor, sıraya girdi insanlar. Nasıl düzelteceğini bence anlamlandıramıyorum. Ben daha sıraya da giremedim. Camı falan kırılmadıysa gene şanslısınız. Yok. Çünkü camı kırılanlar ithal malı cam bekleniyor falan. Böyle. Ha, benim kızın kırıldı, ona yaptılar bir cam. Ama araba yamuk yumuk duruyor yani. Evet, bunlar da tabii bize hatırlatıyor sürekli olarak bu gelecek. Biz şimdi bu şeyi konuşurken İrma'yı beklerken diyelim, Godoy'u bekler gibi. Tabii bir Harvey yaşandı ve bu Harvey ile ilgili olarak da insanın aklına bir takım soru işaretleri geliyor. Yani hala dün insan kurtarıyorlardı. Evet. Yani üst katlara çıkın veya çatıya çıkın dediği insanları sonuçta orada ilerleyen nihayet bekleyecek halleri de yok. Yiyecek içecek yok, su yok. Yani herhangi bir desteğe ihtiyaçları var. Bakıyorum helikopterle teker teker veya botlarla filan toplamaya devam ediyorlar. Ve bu da 1 milyon kişiden bahsediliyor orada da. Yani şimdi bu dünyanın en gelişmiş olduğu algıladığımız, öyle düşündüğümüz bir ülkenin 4. büyük şehri. Houston. Evet. Ve 1830'larda kurulmuş. İki tane New Yorklu spekülatörün kurma başladığı bir şehir. Yok, New York'u doğru kurdu da orada kaldı. Kaçmışlar her neyse New York'tan. Ve bunlar işte 200 senede, 200'den az senede ülkenin 4. büyük şehri haline gelmiş. Büyümeye devam ediyor. Efendime evet. Söyleyeyim, bir takım özellikleri var. Bir kere dünya petrol endüstrisinin merkezi. Ondan sonra işte Ay'a insan yollanan yer. Evet. Yani her zaman Cape Canaveral orada değil mi? Houston problem var diye de ya. Houston problem. Apollo. Houston calling. Evet, Houston calling problem var Houston. Ondan sonra dünyanın en büyük tıbbi merkezini kurmuş. Evet, Türkiye'den de çok kitap var araya tıp için. Bir sağlık. De çok kültürlülük konusunda akıl karıştırıcı bir örnek olduğu söyleniyor. Çünkü 145 lisan konuşuluyormuş şehirde. Evet. Şimdi bunları nasıl saydılar bilmiyorum ama böyle özellikleri olan bir şehir. Yani doğadan öyle bir tokat yedi ki beceriksiz bir kasaba durumuna düştü. İşte şimdi bu Amerikan rüyası var ya. Amerikan rüyasında kabus. Amerikan rüyasında herkesin bir evi olacak, arabası, birkaç arabası olacak. Böyle şeyler var. Bu ucuz ev için bütün bataklıkları yerleşim açtılar. Bu öyle bölgede. Evet. Evet. Yani bu Türkiye'de de bunu yaptık ya biz, bataklıkları kuruttuk sivrisinekle mücadele adına. Evet. Ama bataklıkların en büyük rolü nedir böyle fırtınalarda? Suyu depolayan yerlerdir. Suyu depoluyor, evet. Ha, bataklığın fonksiyonu dengeleme odur. Dengeleme yapıyor. Ha, orası böyle su bir deposu. Su deposu, şey yani denge yeri. Orası böyle bir rezervuar yer. Tankı var. Tankı gibi yani. Evet. Ha. Şimdi siz sen tankı kurutuyorsunuz. Evet, tank yok. Ne oluyor şimdi su? Akacak yer arıyorsun. Doğru, şehrin içine giriyor. Zaten tankın içinde de bina yapmışsın, ev yapmışsın. Yani en büyük problem oradan geliyor, bu Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için. Şimdi bunu aslında Amerikalılar 1968 yılında engellemeye kalktılar. Buna National Insurance Flood Program denilen, NFIB denilen bir program başlattılar 1968 evet. yıllarında. Ulusal sel sigorta programı. Ve bu sel sigortasıyla sel yataklarını korumaya kalktı. Ben de gittim Amerika'da, o dersi aldım ben bir FEMA'da bir senesinde. Şimdi bu sel sigorta şeyinde Amerika'da şöyle bir şey var. Mesela bir yere ev yapacağınız zaman belediyeden size onun şeyini alabiliyorsunuz. Oradaki işte 100 yılda yağabilecek en şiddetli yağışta su seviyesi ne o kadar olur? Evet. Hani su basman seviyesi diye bir kavram var ya. Tamam. İnşaatta, mimarlıkta. Nereye kadar çıkarsa su basman seviye ne olur senin kardeşim? Türkiye'de ama onun için boşaltılmış biliyorsun. Argun abi. Altına bodrum yaparız biz. Bodrum yapıyorsun. Şimdi şeyde derenin içinde de su basman 60 santim bordo taşından. Bağlar başında çık tepeye yine 60 santim. Böyle bir su basman olur mu abi? Lafın gelişi o su basman. Su basmasının su basmasına ilgisi yok yani. Yok tabii. Bu Fransa'dan girmiş Türkçe'ye. O muhtemelen öyle kalmış bir deyim olarak. Amerika'da bu su basmanın su basmasıyla ilişkisini kurmuşlar 1968 yılında. Size diyorlar ki burada su basman seviyesiniz 1 metre. Siz eğer 1 metre yaparsanız ayda vereceğiniz sigorta ücretiniz $100 atıyor, örnek veriyorum. Eğer bunu 10 santim aşağı yaparsanız ayda vereceksiniz $300. Eğer 10 santim yukarı yaparsanız $50. Evet. Böylece ceza ve ödülle teşvik etmeye, bunu yönlendirmeye çalışıyor. Evet. Yani su basma seviyesine uymayıp da alta bodrum katı yapıyorsun serbest. Ama çok büyük paralar veriyorsun sigortaya. Ya büyük para veriyorsun ya sigorta yapmıyor. Yani. Peki şu da dikkatimi çekti. Bu selde, Harvey'de binaların sadece %15'inin sele karşı sigortalı olduğu anlaşılıyor. İşte bu da eyalet problemleri. Eyaletten eyalete bu işler değişiyor. Yani şimdi FEMA koordinatör bir kurum. Şimdi diyor ki FEMA, eğer ben diyor bu sene diyor para dağıtıyor biraz proje. Grant veriyor. Diyor ki işte selle mücadele etmek için proje isterseniz bu kadar para veriyorum. Şunu da isterseniz bu kadar veriyorum diyor. Buna yerel yönetimler duyarlıysa, başvuruyorsa, alıyorsa, yapıyorsa yapıyor. Mesela Katrina'yı hatırlıyor musunuz? Katrina'da evet. da almışlardı. New Orleans. Katrina'da da o setleri evet. güçlendirmek için para alıp sonra adam abi. Köprü yapmıştı o parayla. Yırtıldı setteler. Evet, o daha da büyük sel oldu. Evet, yani FEMA böyle bir koordinatör kurum. Şimdi bazı eyaletler bunlara çok duyarlı, bazıları az duyarlı. Bu seçilmiş insanlara göre değişiyor. Mesela işte Katrina'da da öyle oldu. Orada da aynı şey. Yine belediye başkanı orada Katrina'da. İnsanların tahliye olmasına karşı çıktı. Hatta okul otobüsleri bile hepsi suyun altında kaldı. Okul otobüslerini doldurup adamları götürmediler. Onları tepelere koyup, yüksek yerlere koyup uçakla helikopterle beslemeye kalktı ki oralar da su altında kaldı gerçi. Yani bu bir spor salonuna topladı bir kısmını. Orada da olaylar çıktı filan. Şimdi görüyor musunuz? Bak şimdi burada bizde hani var ya derler ya Deprem'de toplama alanı kalmadı diye. Evet. O zaman toplama alanı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Biz hep boş parkları boş anlıyoruz. Bak görüyorsunuz kimseyi parklara koymuyorlar. Park diye park aslında toplama alanı değildir ilk aşamada. Öncelikle kapalı spor salonları, binalar, okullar, spor salonları, camiler, havralar, kiliseler. Yani insanca üstü kapalı, kesinlikle. Hava şartlarından koruyacak, banyosu, tuvaleti olan yerler olması gerekiyor. Yani şimdi bu Türkiye'de de bu var ama biz de tabii bunu niye söylüyoruz? Bunu konuşmuyoruz. Çünkü hiçbir binaya güvenmiyoruz biz. Hiçbir binaya güvenmiyoruz. Ya, o yüzden yoksa herkes bir açık alana bir çıksın. Çıksa kafa bir şey devrilmesin de. Yani spor kar yağarsa çökebilir. Ama işte onlar çökmemesi gereken binalar. Onlar yani binayı bir yapıyorsa orada katsayı, güvenlik katsayısı 1.5-2 olması lazım. Biz de güvenmediğimiz için. Güvenmediğimiz için. Duralım da ne olur. Ama esas problem bizde neden güvenilebilir kapalı sığınma alanları yok tartışmasını yapmamız lazım. İşte bu programda çok sık değindiğimiz deprem yönetmeliği yok, işte yetkin mühendislik falan konularına bağlanıyor burası da. Geliyoruz oraya uygulamaya diyorsunuz. Ben yani bu %15 sigorta olmasından şaşırdım doğrusu. Çünkü bir yandan da şey konuşuluyor. Yönetim diyor ki şimdi $180 milyar gibi bir maliyet çıkacak diyor. Bu ne demek? Yani bozulan altyapı mı demek? Evini su basan insana para mı verecek? Sigortası yoksa ne yapacak? Nasıl yönetecek bu dönemi? Ya burada şimdi kamuda yol altyapı da zarar gördü. Çoğu da onlar da var yani. Tıkandı hepsi patladı. Şimdi $188 milyar bunu 200 diyelim. Şimdi hocam şöyle bir şey var Argun abi. 1'e 4'tür. Afet öncesinde 1 lira harcamasan afet sonrası 4 lira harcarsın. Depremde 1'e 20 gibi bir oran. Ülkede değişebiliyor. Hmm. Evet. 1'e 4 diyelim en kibarası. Peki. Demek ki 200 milyar dolar mı? Evet. 200 milyar dolar. Bunlar 50 milyar dolar harcasalardı. Şimdi 150 milyar dolar kardaydılar. Yani bu afet yönetiminde afetten sonra yara sarmanın hiç anlamı mantığı yok. İşte bu büyük bir 200 milyar dolar çok büyük bir para. Evet. Yani burada da büyük altyapı, bütün altyapı gitti yani. Bütün yollar, evet. Kanalizasyon, su tesisatları, o elektrik, sinyalizasyon aklına ne gelirse. Yani anladım. Doğrusu bir şey kalmadı burada. İşte bir fabrikayı sular bastı, heh, patlamalar oldu. Kimyasal reaksiyonlar. Reaksiyon var, atık, evet, atık suları bilmem ne karıştı. Yani onlar, timsah varsa orada onlar da riskteler yani. Var var timsah, hatta köpek balığının fotoğrafları var. Yollarda geziyor dolaşıyor, çekmişler ha, onları. Onu şaşırmış bir timsah belki daha şeyde fazla, daha fazla. Louisiana'da. Louisiana ve Florida'da. Yani Allah'tan bunlar ağaca çıkmıyor. Yoksa timsah alttan itibaren topluyor bunları da. Şimdi bu sel suları çok kirli dememizin nedeni bu. Evet, her İçine şeyi... kimyasallar her şey karışıyor. Kanalizasyon karışıyor. Ve en büyük problem de bu sel suları mesela bu var ya su arıtma tesislerine girerse de en büyük problem oluyor. Tamamen hiçbir suyu zaten zaten şimdi bunlar su da muta içemezler. Su boruları her şey suyun altında. Bütün şeyleri bunların yani hatıraları her şeyleri suyun altına yani bütün yani bir şey kalmadı. Yani insanı doğrusu sarsan olaylar yani bakın, evet, evin içinde alıştığınız yani her şeyi özene bezene aldığınızı düşündüğünüz her şey evet. Çatıya çıktığın elbisen de berabersin. Evet. Tişört ya da sonra işte gelip şortla. Belki sizi yukarıdan topluyorlar. Kayıklarla da topluyorlar. Ne zaman dönersiniz ne edersiniz belli değil. Yok bir daha dönsenizden hiçbir şey yok orada. Her şey çamur. O çok pis bir çamurla beraber geliyor sel. O çamurun altında şey yok yani. Kullanılabilir bir şey kalması yok. Mümkün değil. Ve değil o mi? Çamur da yani öyle bir çamur ki temizlenmesi de mümkün değil. Mesela eve girdiği zaman o çamur evin içinde ki beton yüzeyler hepsi o suyu da yutuyor. Ve uzun süre kusmaya başlıyor. Kusuyor yani. Küf, mantar olarak evin içinde. Siz evde uzun zaman alır bunları. Üst yolun solunum hastalıklarına kapılıyorsunuz. O yüzden Türkiye'de de mesela. Oturamazsınız orada zaten. Çok zor. Yani o yüzden Türkiye'de de mesela insanlar suyu içeriden bekliyor, içeri girsin temizleyeyim gibi böyle bir duruma geliyor. Su içeri girmemesi gerekiyor. Yani bu kum torbası hikayesi var ya. Faydalı mesela olur. Bakıyorum görüyorum bazen bir torba bir şey atıyorlar ama bakıyorum boyutuyla içindeki malzemesiyle kum torbası gibi değil. Ve bir de naylon muşambası da eksik. Yani tam da değil yani. Yani su içeri girmemesi çok önemli. Girdikten sonra temizlemek, gidenleri geri getirmek çok zor. Bir müzik arası verelim, konuşmamıza devam edelim efendim. Bana ne burandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne vader efendi, hayırlı günler tükendi, yolun sonu görünür. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Altın Saatler 94.9'da bugünkü konuğumuz Sayın Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ile birlikte kasırgaları konuşuyoruz. Harvey'den yola çıktık. Irma'nın şu anda Florida'ya doğru ilerlediği söylenen, izlenen Irma ile ilgili bilgileri kısaca paylaştık. Dünyanın birçok yerinde çok ciddi sel baskınları var, şiddetli yağmurlar var. Hindistan'da muson mevsimi bitti festivalini tertiplemişler. Bitti mi? Herhalde Chennai bölgesinde bitmiş. Kendilerine göre bitmiştir. Takvime göre ama havanın haberi yoktur onlar. Kuzey doğudaki o Bangladeş'in kuzeyindeki bölge filan 40 milyon kişinin etkilendiği söyleniyor. Orada çok düz. Korkunç bir durum var açıkçası ve 1200'den fazla insanın kaybolduğu veya öldüğü söyleniyor orada. Amerika'da bu konuştuğumuz Houston bölgesi, Texas eyaletinde normal yıllık yağmur şeyi 48 inçmiş beklentisi. Bu bir haftada 48 inç, evet işte şey gözleri, fırtına gözleri. 48, bir tane de arkadan geliyor, evet. Irma'dan başka. Irma'yı da takip eden bir fırtına var. Fırtına hazırlığı görünüyor şeyde, gene Meksika körfezinde galiba. Houston'a da yani yıllık yağmur bir haftada düşmüş. Öyledir, evet. Bunlar çünkü çok dev azmanı fırtınalar. Hı. Binlerce, bizde geçen o dolu yağdı ya böyle, arabaları delik deşik etti, camları kırdı. Onların binlercesi hepsini bir arada aynı anda hem denizi yükseltiyor, hem kuvvetli rüzgarlar var, hem yıldırım, hem aşırı yağmur, hepsi bir arada. Şimdi duydunuz mu bu Florida valisi? Florida halkına 3 günlük gıda stok yapmayı söyledi. 3 gün sürerse evinizden çıkmayın. Yani en az 3 günlük kendi kendinize yeterli hale gelin, gıdanızı alın, koyun dedi. Biz de depremde ön demiyor muyuz? Altın Saatler bu programda da. Evet, 72 yani, saat. 72 saat, 3 gün hazır olun. Depremde de, tayfunda da her zaman 3 gün. Çünkü damların tepesinden sizi falan toplayana kadar en az 3 gün geçer yani. O da ya en toplarlar ya toplayamazlar orada, o sürede. Ya orada yoksun. Büyük kalabalık var orada da tabii. Çok tam turistik bir yer orası abi. Hem de çok bataklık var. Bataklık var. Şeyler var çok. Nedir? Timsahlar da çok fazla. Yani mecbur boşaltmak zorunda. Bu 3 gün gıda işi hocam önemli yani. Elektrik de kesiliyordur herhalde o dönemde. Zaman tabii. Yani, Yani akarsu bazı yerlerde Amerika'da, mesela Japonya'da her yerde neredeyse elektrik hatları direkler üzerinde hala. Şimdi bizde medeniyet diye yerin altına gömüyoruz ya. İşte su basınca en alt yer altında çok sıkıntı oluyor. Hem tamiri de çok kötü, zor oluyor. O yüzden şimdi bazı eyaletler Amerika'da yerin altına, bazıları yerin altına komuyor. Yani koparsa kopsun göreyim, tamir edeyim. Tamiri daha kolay, evet. Yani bizi de şimdi her deprem bölgesi falan demeden her hepsini yerin altına koyduk. Şimdi bir arıza olunca daha zor eskisine göre tamir oluyor. Şimdi hocam şöyle bir Ulbeck, adamın adını soyadını unuttum. Ulbeck diye birisi var. Bir Alman filozof, daha yeni vefat etti. Bunun bir kitabı var. Risk Society diye. Risk toplumu. Yani dünyanın şu andaki büyük şehirlerin, işte Houston, işte Florida, Texas, işte İstanbul gibi bütün bu şehirlerin durumunu açıklayan bir kitap bu. Yani biz şimdilik bir risk toplumu haline geldik. Şimdi mesela köyde, Erkan abi hat bilirsin, işte mesela köyde böyle bir deprem olsa veya da bir sel olsa filan, aniden gıda yiyeceğine ihtiyaç duymaz. Çünkü adam çuval işi alıyordur. Evet. Yani bir çuval bir çuval mısır, hani öyle. Bizde ise birkaç gün idare ediyor köydeki. Şehirlerde bakkal kapanırsa yandık. Bitti. Evet. 100 gram peynirle bu. Ben hatırlıyorum, 87'de bir kar yağdı İstanbul'a. Bir metre falan, öyle ciddi bir kar yağdı. Ben Amerika'daydım o zaman. Bedrettin Dalan kamyonla ekmek dağıttı sokak aralarında. Mecbur. Çünkü fırınlara falan ulaşmak kabil değildi. Yani çalışamadılar. Evet. Dolayısıyla herhalde merkezi bir yerlerden getirdi. Yani dediğim gibi bizdeki supply chain, yani şehir hayatı çok kırılgan. Lojistiğimiz çok kırılgan. Evet. Şehir hayatı, risk toplumu olduk. Mesela şimdi buraya, mesela diyelim ki buraya bir dolu yağsa anında 100 araba hasar görüyor. Mesela kırsal alana yağsa belki bir tane arabaya vuracak. Hı. Yani burada maruz olmak, exposure denilen şey çok yüksek. Yani burada en ufak şey çok büyük risk yaratıyor. Büyük şehirlerin küçülmesi gerektiği fikrine doğru gidiyoruz galiba. Ya zaten mecbur küçülecek, kaçıyor millet yani. Kaçabilen mesela, kaçıyor. Galiba. Ben de kaçacağım Trabzon'a yani, kaçabilirsem. Ama hanımı orası ikna edemiyorum yani. Orası da büyüdü ama. Yok, ben köylere gidiyorum. Maçka gideceğim. Dağlara. Yani ben, ayılar ve ben. Başka kimse olmayacak. Ya da domuzlar olacak etrafta. Şu Risk Society'yi bir ya okumak lazım. Şu anki felaket dünya mi yaşamamız lazım? Yani şu anki için dünya toplumun durumu bu yani. Kırılgan bir toplum haline geldik ve aşırı tehlikelerde riske dönüşme şeyi çok yüksek potansiyeli oldu. Yani her şeyi bir araya koyduk. En ufak şeyde pat. Bir taştan yani afetler diyelim, bir taştan 10 tane kuş birden vurabiliyor yani şehirlerde. O yüzden bu sıkıntılı bir, yani şehir hayatı çok sıkıntılı. O yüzden biz bütün yumurtaları İstanbul'a koymamamız gerekiyor. Bu da ayrı bir problem. Evet. Şimdi bu hurricane'ler havacılık da içinde çok büyük sıkıntı. Tabii hepsi iptal olmuş. Binlerce uçuş falan. Yani mesela şimdi iptal olmasa bile, mesela şimdi diyelim ki Avrupa'dan kalktın sen. Bu Atlantik Okyanusu üzerine geçiyorsun. Buna karşılaştın yolun üzerinde. Mümkün değil herhalde, değil mi? Bunun üzerine karşılaştığın zaman uçak şok geçiriyor. Bu 12-16 kilometre tepede hava sıcaklığı kaç derece olur sen uçaktan uçarken? -50'dir yukarıda, değil mi? Bu +12 derece. Sıcak. Evet, aynen öyle. O deniz suyundaki yani sıcaklığı böyle bir uçak olur. -60 dereceden +12'ye girdiği zaman bir şok geçiriyor. Bunun için pilotlar için de büyük problem bu. Evet. Yani bu herhalde kaçınıyorlardır diyor, yani yol değiştiriyorlar. İşte kaçınman gerekiyor. Bu da çok da büyük bir şey. Çok dev azmanı bir şey. Kaçarken de yani büyük bir rota değiştirmen lazım. Onun için de yakıtı fazla alman gerekiyor kalktığın zaman. Şimdi yakıt da biliyorsunuz uçaklara çok böyle gıdım gıdım veriliyor. Ölçümü ekonomi ölçümü. İşte bu tür, yani bunun şimdi her türlü şeye sıkıntısı var. Bir zamanlar şimdi bu tabii çok sıcak sudan oluştuğu için bunlar, yani 26 derece üzeri oluyor bu okyanuslarda. Bir kere böyle yine aynı bu Irma gibi bir hurricane gelirken Amerika'ya, Florida'ya doğru, Amerikan Deniz Kuvvetleri şöyle 100 kilometre önüne gelip bunun dipten hortumlarla soğuk suyu alıp soğutma mı yaptılar? Denizin üstünü soğutmak ve bunun enerjisini kesmek istediler. Evet. Etkisi oldu mu? Tam tersi oldu. Gitti Florida'ya vurdu. Çok eleştiri aldı. Oraya doğru çekti yani. Ya öyle dediler ama yani bu iş çok kaotik bir şey bunlar yani. Şimdi bunların, bak şimdi bunların mesela hareketini yönlendiren, burada Permuta Yüksek Basınç Merkezi var. Biz ona Azor diyoruz. Evet. Böyle şeyler var yani, çok karışık şeyler bunlar. Bir de orada Gulf Stream filan akıntıları vardır. Şimdi Gulf Stream'e geldiği yani, zaman bu enerji kazanıyor. Güçlenecek. O çok sıcak bir su akıntısı. Sıcak su. O yüzden Orada yani Meksika Körfezi içinde ısınan su değil mi o? Tabii işte o su buradan böyle gidiyor. Ta İngiltere'ye doğru. Ta İrlanda'ya kadar buluyor. İşte ona gelince bir daha güçleniyor bu. Yani bu şimdi bu önünde giderken karşılaştığı suyun sıcaklığına göre bu 5 oluyor, 3 oluyor, 4 beş oluyor. 5 nedir hocam? 5 tam. Safir scale diye bir şey var bu hurricane'lerin yıkım gücü. Mesela 5 olduğu zaman bina yerine kalmıyor. Tayfunların yıkım gücü. Evet. Bu Hortum'da da benzer var. Ona Fujita deniyor. Şimdi onu biraz değiştirdiler. Bu binanın malzemesi değiştikçe bu ölçeklere değişiyor. Şimdi bir evi, binayı koyuyorsunuz laboratuvara. Bir rüzgar veriyorsunuz. Bakıyorsunuz çatı koptu. Çatı paça yıkıldı. Bu bir. Bir. Biraz daha fırtına veriyorsun. Duvarlar yıkılmaya başladı. Duvarlar, çatı tamamen uçuyor. Sadece kiremitler değil. İşte buna iki diyorsun. Biraz bakıyorsun camlar gidiyor. Üç. Bir bakıyorsun duvarlar yıkılıyor. Dört. Bir bakıyorsun hiç bütün duvar falan kalmıyor. Altı sadece temel var. O da 5. 5. İşte buna göre. Yani şiddeti gibi. Şiddetini veriyor. Evet. Şiddeti gibi. Hasardan şiddetini öğreniyorsunuz. Ha. Mesela şimdi biz mahkemelerde de mesela Türkiye'de bir yerde bir çatı uçuyor falan. İşte bu fırtına mı değil mi? Hı. Şimdi bakıyorsun mesela işte. Böyle kaç ne kadar bir rüzgar. Orada ölçüm yapan yok. Meteoroloji istasyonu başka yerde. Sonuçtan netice çıkarma. Evet. Aynen o şekilde. Şimdi bunun da öyle şeyleri var. Bu çok daha güçlü. Bu hem sadece fırtına, rüzgar değil, ya yükselen su miktarı da çok büyük. Yani 3 katlı bina yüksekliğinde bir suyu kapartıyor denizi. Evet. Bir de bunun hangi tarafı vurduğu da önemli. Yani şu bu tayfun dönüyor mesela bu şekilde. Şöyle dönüyor ve aynı zamanda da doğuya doğru geliyor. Şimdi normalde bütün hava sistemleri meteorolojide batıdan doğuya doğru gider. Hmm. Bu tam tersi doğudan batıya geliyor. Doğudan batıya doğru böyle ilerliyor. Bir şey, sonra bir sanki yön değiştiriyor gibi. O, bir şuradaki gör. Bak şurada yüksek basınç merkezi var şurada. Ha, o çekiyor onu. Şu yukarı onu döndürüyor. Döndürüyor evet. Yani böyle bir kontrol mekanizmaları var. Yani ama bu olaylar ne zamandır biliniyor böyle takip edilebilecek seviyede? Hocam bu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bilinen şeyler. İkinci Dünya Savaşı. Nispeten yeni bir bilim o zaman yani. Meteoroloji, meteoroloji Aristo'yla beraber var. Meteorologica diye bir kitabı var Aristo'nun. Zaten insanlar hep işte gök şamanizmi gözlem falan. Evet, gözlemde ama tabii fiziksel açıklamalar. Mesela Kırım Savaşı ile beraber başlıyor. Meteoroloji haritalarının hazırlanması. Savaşta 1800'lerde değil mi? Kırım Savaşı 1830 oluyor. 1830 galiba. Evet, bu Fransa, İngiltere, Osmanlı ile Ruslara karşı. Evet. Orada Fransa'nın amiral gemisi batıyor Karadeniz'de. Fırtına bir fırtınada. Sonra Fransa'daki kral çok büyük bir astronomu görevlendiriyor. Bu fırtına önceden belirlenebilir miydi? Bu gemiyi niye kurtarabilir battı miydik diye. Ve o adam oturuyor bakıyor ki eğer meteorolojik gözlemleri herkes harita üzerine koysaydı, bütün ülkeler paylaşsaydı ve o harita üzerine konsaydı, gün be gün takip edilseydi fırtınanın geldiği görülebilirdi deniyor. Ve o zamandan beri meteoroloji haritasında bunlar işleniyor. Ama bu işlenen şeyler zamanla çepe oluyor. Başka bir şey oluyor. Yani onlar zamanla keşfedilerekten değişiyor işaretleri vesaire meteoroloji haritaları. Ama meteoroloji haritaları Kırım Savaşı ile başlıyor. Miktat Hoca bu meteoroloji filan sınır mınır tanımıyor tabii. Ülkesini tanımaz. Nasıl paylaşılıyor bu bilgiler? Nerede izleniyor? Şimdi dünyanın meteoroloji örgütünün veri merkezleri var. İşte bir tanesi Bulgaristan, Belgrad'da işte bir sürü yerlerde. Herkes gözlem yapıyor. Şimdi iki türlü gözlem tek var. Tek bir model üzerine mi işleniyor bu gözlem? Tabii tabii hep işlenme usulleri her şeyi standartlarda var. Evet kafasına göre şey. Herkesin yani her ulus var. Kendine bir şey saklama falan. Savaşta var. Saklayabiliyor. Şimdi savaş anında meteorolojik bilgi sır oluyor. Hatta meteoroloji eskiden meteoroloji gelen müdürlüğünde falan vardı. Dikkat düşmansız dinliyor falan gibi. Şimdi ama bu uydular çıkalı her şey biraz daha açık oldu her şey. Yani savaş anında meteorolojik şeyler gözlem. Mesela Amerika'dan U-2 denizaltıları vardı. Onlar gizli gizli çıkıyordu. Amerika'ya bile gitmişler. Kıyıda istasyon kurmuşlardı. Değişik yerlerde meteoroloji istasyonu kurup gözlem yapıyordu. Şimdi şey vardır, bu askeri istihbaratın 3 ayağı vardır. Kısaltması VET'tir. Weather, enemy and terrain. Hava, düşman ve arazi. Yani askeri istihbarat da üçer diyor yani meteorolojik. Hava muhakkak birisi. Bunu. Bilinmesi gerekiyor yani nasıl bir hava şartları lehine var. Lehine mi aleyhine mi? Şimdi İkinci Dünya Savaşı'na derler ya bu Almanlar şeye girmişti. Yunanistan'a Trakya'ya evet. kadar gelmişti. O zamanki başbakan İnönü Trakya'da fırtına bekleniyor diye radyoda yayın yaptırmıştı. Neden yapıyor bunu? Fırtına bekleniyor diye işte harekatı. Düşman geliyor. Yani. Düşman gelmesin yani hani. Çatalca burada... hattını kurmuş. evet orada fırtına var diye de böyle. Şimdi biz daha iyi biliyoruz ya meteoroloji şeyimizi. Evet. Şartlarımızı işte diyoruz bak böyle. Ya meteorolojik istihbarat hocam önemli. Zaten ben Amerika'da öğrenciyken hocam benim arkadaşlarımın yarısı askerdi. Meteoroloji bölümünde. Yani ordu mensupları. Ordu da askeriye. Böyle bir uzmanlığı takip ediyorlar. Onlar şimdi hocam seçecekleri silah türü. Seçilecek hedef. Askerin yiyeceği, giyeceği her şey hava şartlarına göre belli. Yani havayı bil. Şu Amerika'nın 2040 için şeyi var. Planı var. On the weather, on the night diye. Geceye sahip ol, havaya sahip ol. Şimdi gece zaten savaşıyor biliyorsunuz. On the weather. On the weather. Havaya sahip ol, geceye sahip ol. Ve bunu da Ruslar bundan korktukları için bu hava modifikasyonunu, havayı silah olarak kullanılmasını 1974 yılında Ruslar bölgesel hava modifikasyonunu Birleşmiş Milletler'de yasaklattı. Çünkü Amerika Rusların şeyinde kalıyor, batısında kalıyor. Amerika havayı modifiye edip de Rusya'yı etkileyebilir diye korkuyordu Ruslar. Bunu böyle 1974'te yasaklatıyorlar. Bu şeyde de şimdi iklim değişikliği tartışmalarında da işte dünyadaki hava hareketlerinin batıdan doğuya doğru gitmesi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın fabrikalarının dönüp Avrupa'nın üstüne kimyasal yağmur olarak düştüğünü, İsveç'teki ormanlara zarar verdi. Avrupa'dan da bize geliyor. Oradan da Çernobil'in dönüp dolaşıp bizim tarafları da etkilemesi. Bizden de şeye gidiyor işte İran'a. Şimdi biz hep Türkiye'de diyoruz ya işte Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Balkanlardan hep Balkanlar Balkan. Dünyanın dönüşüyle ilgili. Dünya dönüşüyle ilgili evet. Yani İran'da da hep Türkiye'den diyorlar. Yani Ermenistan'da işte Türkiye'den gelen soğuk hava dalgası. Fukushima'nın radyoaktif serpintileri ve çeri çöpü gitti. Amerika kıyılarında toplanıyor tabii. Şimdi. Yani öyle sınır yok yani havada hem denizde. Hem denizler hem havalar. Öyle sınır falan tanımaz. Uluslararası şeyler sınır tanımıyor. Şimdi biz hocam yani bir weather wise olmamız lazım. Yani havaya duyarlı, havadan anlayan, havaya göre ekim, dikim yapan, havaya göre yerleşim. Eskiye göre daha ilgili değil miyiz bu konularda? Daha bilgili ve ilgili değil miyiz? Vallahi teknolojiyle meteoroloji bilimi gelişiyor. Uydular, radarlar hep meteoroloji, en büyük bilgisayarlar hep meteorolojiye hizmet ediyor. Meteoroloji bilimi birçok sektörü de arkasından getiriyor. Yani bizim çok büyük veriye ihtiyacımız var. Çok büyük veriye işleyecek çok büyük şeye ihtiyacımız var. Bilgisayarlara ihtiyacımız var. Yani dünyanın en güçlü bilgisayarları meteorolojide kullanılıyor. Bütün bunlar hep şey. Peki buradan bir başka paralel konuyu merak ettiğim için sormak istiyorum. Şimdi nükleer patlama depreme yol açıyor mu? Açmıyor mu tartışması? Yakın zamanda cevabını buldu galiba. Bilmiyorum anladılar mı da yani o da çok şüpheli ya. Çünkü yani şey var sıkıntı var yani. Yani Kore'deki son hidrojen bombası olduğu söyleniyor. Büyük bir patlamaymış ve onun hemen akabinde de patlamaya bağlı olmayan bir deprem kayıtları var. Tabii. Şimdi daha önceki 5.3'tü. Şimdi 6.3 yaptılar. Şimdi Arkın abi, şimdi dünyanın her tarafında nükleer testler sismoloji tarafından takip edilir, kaydedilir. Hatta 1960'larda Amerika bütün dünyaya yani müttefiklere geliştirdiği sismografları dağıtmıştı. Şimdi Türkiye'de de çevredeki patlamaları kaydetsinler. Tabii Rusya'da yani nükleer denemeleri. Kandil Rasathanesi'nin Ankara'da bir birimi var. Belgrad diye bir yerde. Balkat'ta evet. Derin kuyusu var burada. Nükleer patlamaları takip etmek için. Ama bizim coğrafya kitaplarıyla başlıyor problem. Coğrafya kitapları, coğrafya bilimini zaten giriş kısmında yazıyor. Coğrafyanın ilgilendiği dallar diye. Sismografi, hidroloji, meteoroloji, klimatoloji, aklına gelen bir sürü bilim dalını sayıyorlar. Bu kadar bilim dalında uzmanlık olur mu? Adam hepsine uzman gibi. ve yazıyorlar böyle. Yani yazdıkları şeyler hocam eski kitaplardan aktarma şeyler. Yani ve kes yapıştır. Kes yapıştır. Bir şey yani Türkiye'de coğrafya maalesef yani dünyadaki coğrafya bilimden farklı sözel olmuş. Edebiyat gibi. Yani bilimin edebiyatını yapıyor. Fiziksel coğrafya var ama fizik dersi okumuyorlar. Matematik dersi yok. Ondan sonra da her şeye yoğunlaşma diyorlar. Su buharı sıvı suya damlaya dönerse yoğunlaştı. Su buharı buza dönüşse yine yoğunlaştı. Sıvı damla buz olsa yine yoğunlaştı. Sıcaklığı da elektromanyetik dalgaların falan diyorlar. Böyle inanılmaz. Bir de bunu nasıl uyduruyorlar? Bunun önceki coğrafya kitabında da şey vardı. Bir bilim heyeti falan incelemiyor mu? Bu ya laflar atmosferin olmaz. İşin en kötü tarafı da o. Bir komisyon var. Bakıyorsunuz 5-6 kişi. Bunu yazıyor. Aynı böyle yazıyor. İtiraz ediliyor. Bu kadar yanlış var diyor. Seneye başka bir komisyon kuruluyor. Aynısı. Onlar da aynı şeyleri. Yani şeyde hocam temelde problem var. İlginç bir durum. Yani bitmiş yani. Kopmuşlar dünyadan. Ve bu birkaç tane meslekte böyle Türkiye'de. Benim hocamın kitabına göre diye konuşuyorlar. Literatüre göre değil yani. Sanki kutsal kitap yapmış adam. Peki yani bir sürü makale falan yayınlanıyor. Onlara referans veriliyor falan. Yok yabancı dilleri yok. Dünyadan ilgileri yok. Hocaların kitaplarını evire çevire. Bir de şöyle bir şey var. Bölüme üniversitede kendi öğrencilerini alıyorlar. Kapalı bir alem. Kapalı gibi. Aynı öyle. Yani bir akraba evliliği var ya. Evet, hani enses ilişki gibi bir durum bu yani. Aynı kopyasını adamın dolduruyorlar oraya. Evet. O kopya değişmiyor. Bir de challenge yok. Rekabet de yok. O zaman hocam nasıl olacak? Nasıl gelişecek bunlar? Çocuklara biz şimdi iklim değişikliği diyoruz falan diyoruz. Mesela bak coğrafya okuyan çocuklar değil mi? İklim dersi de okuyor da iklim konuları da var. Ama bir meteoroloji haritasını anlamıyor. Yüksek basınç merkezini, alçak basınç merkezini nasıl tanımlamış? 1013 milibardan yüksekse basınç değeri yüksek basınç, düşükse alçak basınç. Böyle bir şey olur mu ya? Ya hocam ya bu kadar dokuma, hani ben otursam var ya uydurmaya kalksam vallahi uyduramam bunları. Yani böyle bir hikayeyi geçen de bir tane vardı onu kaldırdılar bu sene kitaptan. 1 milimetre güneşe yaklaşırsan yanarsın, 1 milimetre alçalırsa donarsın. Yani şimdi söyle zıplasan yandın yani. Öyle bir kritik eşik var yani. Ya öyle bir milim geçince. Ya hocam 5 milyon kilometre dünyanın yörüngesinde güneşten uzaklaşıp yaklaşıyor. Ne 1 milimetresi ya. Ya düşünsene yani şimdi zıpladın yandın. Birazcık eğil çök dondun yani. 1 milimetre ne ki? Milimetre. Ya böyle hikayeler olur mu hocam ya? Bunlardan bilim mi olur? Hassasiyet seviyesini mi gösteriyor? Ya tamam. Doğada hassasiyet dengeler var. Ama bu böyle bir denge yok yani. Bu kadar atma yani. Bu kadar uydurdun mu sulandırılıyor hocam. İşin içinden çıkamıyorsun yani. Şimdi bugün haberlerde vardı. Mr. Trump şeye NASA'nın başına bu küresel değişim ısınma 10 yıl önce bitti. Eyvallah. Durdu. Dünya kendini adapte etti. Yapma ya. Filan diyen bir yerini getirmiş. Yani görüşleri bilinen bir şahsiyeti getirmiş. NASA'nın başına. Ki NASA'nın da herhalde iklimle ilgili çalışmaları vardı. Vardı. Bundan sonra yeni çerçeveyi bu görüşler herhalde tayin edecek. Hayırlı olsun. Memleket için ve dünya için hayırlı olsun diyorum. Vallahi hayırlı olsun yani bu. Bu inanılmaz bir şey ya hocam yani bilmiyorum. Peki bütün bu afetlerle ilgili bizim bir de AFAD'ımız var. Evet. Bütün bunlar hepsi gündem maddesidir. Nasıl çalışıyor AFAD bu konularda? AFAD'da şimdi bir kan değişimi oldu. Kızılay Genel Müdürü AFAD Başkanı oldu. Yeni. O da bugün... ilk defa galiba böyle bir bağlantı kurulmuş gibi oldu. Yani evet biraz iyi de oldu. Evet. Ama işte AFAD'da tabii temel problemler var. AFAD her şeyi yapmaya çalışan bir kurum. Şimdi şey var ya bu Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nda maestro var. Evet. Çubuk sallıyor adam. Evet. Şimdi AFAD bu çubuk sallayan adam mıdır? Hem çubuk sallayıp hem de arka tarafta kemençe hem de davul mu çalacak? Şimdi ikisi olur mu? Olmuyor bu ikisi. Yani AFAD'ın sadece çubuk sallaması lazım. O zaman başka bir örgütlenmeyi yönetmesi veya yönlendirmesi mi? İşte problem oradan kaynaklanıyor. Bu model şimdi, henüz kesinleşmiş değil. Bu modeli AFAD'ı bu şekilde kurdular ama karşıda davul çalacak, kemençe çalacak adam yok. Evet. Yani bu mesela Türkiye'de sivil savunma itfaiye zaten Türkiye'de meslek değil. İtfaiyenin standartları yok. Belediyede sürgün yeri gönüllü itfaiyecilik yok. Zaten bir itfaiye ayrı bir tarafta var. Bir yanda arama kurtarma birlikleri var. Yanlar hepsi böyle ayrı ayrı bir sürü şey. İzmir'den gelirken büyük bir yeni hangar gördüm. AFAD yazıyordu üstünde. Ya işte öyle depolar kuruluyor da. Ne koyuyorlar içine? İçine işte çadır falan konuyor. Yani şeyler. Prefabrik şeyler. Stratejik yaklaşım olarak bu tartışma. Şimdi hocam AFAD şu anda insani yardım kuruluşuna döndü Türkiye'de. En büyük problem bu. Bu Suriyelilerle beraber AFAD afete hazırlıktan çıktı. Afetten sonra ne yaparız? Suriye. Şu anda mesela AFAD Başkanı işte Cumhurbaşkanı hanımıyla beraber şu anda şeye doğru gidiyor. Bangladeş'e doğru gidiyor. Yani Bangladeş'e doğru gidiyor yani şu anda. Yardım etmeye. Ama yani Kızılay'ın olması lazım orada. Oraya canlı yani AFAD şey oldu. İnsani yardım kuruluşu oldu. Humanitarian Aid Agency. Peki ne olması gerektiği konusunda bir tartışma var mı? Olabilecek mi? Bekleniyor mu? Yani şimdi bir de Başbakan Yardımcısı da değişti ilgili AFAD'la. Gördüğüm kadarıyla farkındalar yanlışın. Yani AFAD'ın koordinatör bir kurum olması gerektiğini, standart bir kurum olması gerektiğini farkındalar. Yani İnşallah şimdi toparlayacağız demektir. Hocam Argun abi gördün ne güzel. Güran abi yoktu ne güzel konuştuk. Ya rahat konuştuk evet, değil mi? Evet sözü bizi kesen İnşallah olmadı. İnşallah duymamıştır bizi. O neredeyse saklanıyorsa şimdi bizi dinlemiyor durduk. Yani Allah'tan bugün yoktu burada. İyi çok güzel program oldu. Teşekkür ederim. Efendim bugün programımıza Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu katıldı ve afetler Amerika'daki Harvey'den yola çıkarak yağmurlar, seller, insan ızdırapları ve işte gelecekte neler olabilir konularına değinen bir program yaptık. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.